Aşık Veysel tarafından Atatürk'ün ağıdı. Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, sizinle cami mahluk hapisi birden ağladı. Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, sizinle cami mahluk hapisi birden ağladı. Atatürk ayırdı zavallı bir memur altın kursu, yatsa gitmem sana ağladı. İskender'i Zülkarneyn çalışmadı bunca leyin, her millet Atatürk deyin cemiyetin aklam ağladı. İskender-i Zülkarneyn çalışmadı bunca leyin, her millet Atatürk deyin cemiyetin akvam ağladı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri mahcaptı, vatan ağladı. Fabrikeler icat etti, hatalığın ispat etti, varlığın Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Fabrikeler icat ettin, atalığın ispat ettin, varlığın Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Bütün Türklerin önü hizmet, gözlerinden kan ağladı. Tren hattı tayyareler, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi buharalar, şiddi her yan ağladı. Tren hattı tayyareler, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi buharalar, şiddi her yan ağladı. Zannetme ağlayan gülmez, aslan yatağı boş kalmaz, yalnız gidenler gelmez, Melek-ül Mevt'in elinden her gelen insan ağladı. O uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı.